Mesela bakıyorsunuz falan gazete İslam'a karşı, falan gazete, efendim 700 bin satan bir gazete, 800 bin satan gazete, gazetenin bütün sermayesi fuhuş. Hasbele kadar Sultanahmet Parkı'nda iki tane bitti, kireli, ucuz, nefil, sefil, iki tane serseri turist af buyurun sevişirken hemen o gazete resmini çekip bir sayfaya koyuyor. Pislik gazetesi. Sermayesi fuhuş, sermayesi faiz, sermayesi cinayet bir gazete. İslam'a niçin karşı? İslam'ın hakimiyeti gerçekleşirse bu gazetenin sayfasına fuhuş da sınır çıkmayacak. Rezalet olmayacak. Fuhuş kalmayacak, faiz kalmayacak, kumar kalmayacak, cinayetler ortadan kalkacak. Bu gazetecinin de sermayesi fuhuş ve cinayet nereden bulup yazacak? Kapanacak. Kapanmayayım diye İslam'a kapanı kalıyor hayır. Görüyor musunuz? Açıyorsunuz o gazetenin ortasını, iki sayfa, üç sayfa baştan başa pislik reklamı. Efendim, Boğaziçi'ndeki gazinoların reklamı, falan yerde falan dansöz, falan yerde falan şantöz, falan yerde falan fahişe, falan yerde falan kumar, falan yerde falan kabare. Bu gazete bütün pislik gibi bu rezaletlerin reklamını yapıyor, isim veriyor, adresini, rezervasyon, numara, telefon, resim, isim, cisim. Ne kadar rezalet varsa onun reklamını yapıyor. Yarın İslam muvaffak olursa bu gazete kapanacak, kapanmayayım da İslam'la kavga edecek abi. Görüyor musun? Aynı Ebu Cehil yani. Bugün Ebu Cehil müessese etmiş. O zaman tek idi. Ne fark eder? İslam'a karşı direnen, İslam'ın hakimiyetini arzu etmeyen herkes Ebu Cehil'dir. Mesela budur. İlle bir çehre mi arayacağız? Hayır. Zihniyet, biçim, sistem böyle. İslam gelirse, eyvah benim menfaatlerim kesilecek diyor melun. Evet. O halde Ebu Cehil bu maksatla karşı çıkmıştı ve şiddete çarpışmıştı. Bakınız bunu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Hep bizim kaynağımız Kur'an görüyor musunuz? Allah'a şükürler olsun. Elimizde şu Kur'an olduktan sonra hiçbir şey istemiyoruz. Resul-i Zişanımızda hadis-i şerifleriyle izah etmiş. Alimlerimiz, imamlarımız, müştehitlerimiz hüküm koymuşlar. Yolumuz o kadar sağlam ki, yolumuz o kadar açık ki, bütün dünya karşı çıksa, vallahi İslam'a mani olamazlar katiyen. Yeter ki İslam'a karşı. İslam çok sağlam. Ümmetin vuska, Allah'ın en kuvvetli ve kudreti kulku bu. En büyük kudret ve kudretlerin kaynağı burada. Biz böyle bir sağlamlığa girmişiz. Rabbül Alemin bu hadise şöyle haber veriyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا حَب۪يب۪ي مُحَمَّدْ مُصْطَفَام bizzat Resul-i Zişan'a hitap ediyor. Estaizu billah. Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. O Mekkeli kafirleri görüyor musun Habibim? Senin için يَمْكُرُ بِكَ بِكَ demek sana bizzat Resulullah'a hitap ediyor. Sana öyle tuzaklar ve hileler kuruyorlar ki nedir bunlar? Yenis li yusbituke. Seni hapsetmek kararı alıyorlar. Hapsetmek. Her taraftan kapalı ve karanlık bir zindana Muhammed'i tıkalım, orada ölsün diyorlardı. Li yusbituke. Resulullah. Bu teklifi yapan da Mekkeli büyük kafirlerden Ebul Buhteri namında bir kafir. Ebul Buhteri o teklif ediyor. El yaktuluke. Yahut seni katledip öldürmek istiyorlardı Habibim, tuzak hazırlıyorlar. اَوْ يَخْرُجُوكَ يُخْرِجُوكَ seni Mekke'den çıkartmak istiyorlar ve sana bu hileyi tuzağı kuruyorlardı Habibim. Rabbimiz haber veriyor. وَيَنْكُرُونَ böylece tuzak hazırlıyorlardı. وَيَنْكُرُ اللّٰهِ Allah da onların tuzaklarını başlarına getirecek. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ İslam'a, peygambere tuzak kuranların tuzaklarını başlarına getirenlerin en hayırlısı Allah'tır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Tuzak kuranlar. Yine Enfal suresi 30. ayetidir bu. Hişam bin Amir namındaki büyük bir kafir de bir teklif getirmişti kongrede. Efendim dediler, Muhammed'i aleyhissalatü ve onların şeyi bir deveye bindirelim, deveye, bağlayalım deveye, sımsıkı bağlayalım, Mekke'den çıkaralım, çölün ortasına atalım, at babalar, kargalar yesin diyorlardı.

Dikiniz diye bir grup taşlı, sakallı, bitli, pireli, rezil, sefili, uyuz, ucuz bir şarkıcı topluluğu, pop müziği topluluğu birinci seçiliyor, The Beatles ismi alıyorlar. Bu topluluk yine kavuşuyor. İngiliz kraliçesi babaları dahi belli olmayan pis şarkıcılara asalet ünvanı veriyor. İngiliz kraliçesi, Elizabeth. Asalet nişanı takıyor müstefillere, serserilere. Şöhretleri oluyor, üne kavuşuyorlar. Arkasından bir film çeviriyorlar. Bakın Allah aşkına. Biraz da gençlerimize ben bunları anlatmak istiyorum. Hadiseler çok dehşet takip ediyor. Bu Beatles grubu bir film çeviriyorlar. The Yellow Boat diye bir film, yani sarı denizaltı, sarı gemi diye bir film çeviriyorlar. Bu filmde, bu geminin içinde her milletten bir adam varmış gibi milletleri tarif ediyorlar. Milletlere sevgi gösteriyorlar. Milletlere, ta Afrikalı yamyam olan milletlere bile saygı sevgi gösteriyorlar. İnsancılıkmış, humanizm, insanlık falan, İngilizlerin medeniyeti, her propaganda mahiyetinde Sarı Denizaltı isminde bir film çevirmişler. Her millete güya şefkat gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar. Sıra geliyor Müslüman Türklere, bakın. Osmanlı ecdadımızı devamıyız biz. Ve sıra geliyor Türkleri tanıtmaya, aynen İngilizce ezberlemişim yani kelimeyi. Ve bir resim çizmişler, bir model yapmışlar, bir posta yapmışlar Müslüman Türkleri, Osmanlı ecdadımızı. Bir vahşi bir posta yapmışlar, dişleri kazma kazma bir posta. O postanın ağzına bir çiçek vermişler, o çiçeği kemirip mahvediyor. Altına yazmışlar, bir snapping circle Türk, insanlığı, barışı, medeniyeti kökünden yıkan, vahşi, yırtıcı, parçalayıcı, kelle kesen vahşi Türklerisin demişler. Bizi böyle tanıtmaya çalışıyorlar, vahşi Türkler. The Snapping Turtle Turks, yani kelle kesen tosbağa Türkler, kelle kesen berber Türkler, kelle kesen vahşi Türkleri tanıtıyorlar. Sen bin kere şantözü gönder oraya, bin kere dansözü gönder, hiç tanımayacaklardı. Benim ecdadım 600 sene Avrupa'ya tokat atmıştır, aşağılık günahlık olarak görür. Seni sever mi o ya? Sana kıymet verir mi? Sana değer verir mi? Senin kalkınan sen Avrupa. İmkan var mı? Benim ecdadımın dayanı neymiş bunlar? Üç kıtaya hükmetmiş benim ecdadım. Kalkıp da bunlara sevinmek, bunlara sayılmak mümkün değildir. Allah-u Teala en kısa zamanda bizim idarecilerimize basiret nasip etti inşallah. Aziz müminler, bu mevzu oldukça geniş, Allah'ın lütfuyla bu mesele üzerine biraz daha duracağım, zamanımız dolmuştur. Haftaya buluşmak üzere inşallahü teala, anlattığım öyküler içerisinde dikkatli, itinalı, tertipli, dengeli bir cemaat hal içerisinde, kanunsuzluğa, rezaletlere meydan vermeden, gençlerimizi himaye ederek, onların çalışmalarını severek, benimseyerek, yardımcı olarak devam edelim. Allah-u Teala cümlemize mu'in olsun inşallah Teala. Gençlerimizden bir grup Kur'an-ı Kerim'in modern ilimlerle alakalı hükümlerini bir broşür yapmışlar. Almadan çıkmayın, yardımcı olun, destekleyin, çalışın. Allah muvaffakiyet verir inşallah Teala. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Ya Rabbi kudret verir. Ya Rabbi rahmet verir. Ya Rabbi zafer verir. Ya Rabbi fetih verir. Ya Rabbi İslam'a can ve mal verecek İslam kadrosunu getir ya Rabbi. Getir ya Rabbi. Gerek memleketimizi, gerekse alemi İslam'ı içinden ve dışından yıkmak isteyen kafir düşmanların tuzaklarını ve hilelerini kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Müslüman Afganistan'ı işgal eden dinsiz ve imansız Moskov Rusya'yı altını üstüne getir ya Rabbi. Alemi İslam'a kurtuluş ver ya Rabbi. Biz ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet bir aşk ile buyurun. Bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi affeyle ya Rabbi.